وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا، وہ اعمال جن سے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کامل توجہ سے وضو کرے، تمام اعضاء وضو کو اچھے طریقے سے دھوئے، اور پھر اس کے بعد دو رکعت خشوع و خضوع سے تحیت الوضو کے طور پر ادا کرے۔ اس چھوٹے سے عمل کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سابقہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حضرت عمران، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا، ان کو تین مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، اس کے بعد پلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے بعد ہر پاؤں تین تین بار دھویا، پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی وضو کرتے ہوئے، آپ نے میرے جیسا وضو کیا اور فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر دو رکعتیں پڑھے اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے، میں تم کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، نماز پڑھے، تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، مکمل آیت۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایات سے، اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، جو لوگ بھی ان دلائل کو چھپاتے ہیں۔ پچھلی حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو سے لی گئی ہے۔ مذکورہ روایات میں، دونوں روایات میں دو مختلف طریقوں سے گناہوں کی معافی کا ذکر کیا گیا۔ پہلی روایت میں سابقہ تمام گناہوں سوائے کبیرہ کے معافی کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے پھر تحیت الوضو کے طور پر دو نفل ادا کرے، اور دوسری روایت میں ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب آدمی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ دونوں روایات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب بھی کوئی تحیت الوضو کے دو نفل ادا کرے اور پھر نمازیوں کے ساتھ مل کر فرضی نماز ادا کرے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نماز آنے تک کے وقفے میں جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ فوائد: گناہوں کی معافی کے علاوہ ہمیں مزید ان روایات سے جو مسائل ملتے ہیں ان میں سے چند ایک مدرجہ ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت یہی ہے کہ اعضاء وضو کو ترتیب کے ساتھ دھویا جائے، اور کس ترتیب سے دھونا ہے حدیث نے اس کی وضاحت کر دی۔ وضو کے بعد دو نوافل ادا کرنا مستحب ہیں اور اجر عظیم کا باعث ہیں۔ اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھونا مستحب ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا چاہیے۔ وضو کو احسن طریقے سے کرنا عبادات کا حصہ ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور نیک اعمال صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ علم کا چھپانا بندے کو اللہ کے ہاں ملعون بنا دیتا ہے۔